أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء مدني سورة دي او هر سورة كي افنز خبره في جاندر زوريو رب الدعوة خلاصة امتيازات او مشكلات مدني سورة نساء ربط دماغ کے سردار صورت پاتحہ کے بیان ددرے اڑل وشو بے صورت بقرہ کے عام خطاب و مغضوب علیہم سر چغ یہودو صورت ال عمران کے عام خطاب و زوالین سر چغ نسواراو صورت نساء کے عام خطاب کئی د منعم علیہم سرا چو مومنان دی. بہرحال صورت پاتحہ اجمال و متن و نور قرآن کریم درشتر و تفصیل نے انت بیان ددری اڈلو منعم علیہم مغضوب علیہم و زوالین د منعم علیہم عام بیان دی صورت نساء کرے اور زوالین عام بیان صورت العمران کے ہو اور مغضوب علیہم عام بیان دا پو صورت بقرہ کے ہو دائیں مخ کی سرا ربط دے دیم ربط دار مخ کی صورت کے اصلاح دا عقیدے و دی صورت کے اصلاح دا معاشرے کئی دریم ربط دار مخ کی صورت پتقوا ختم کو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون مددی صورت شروع کئی د تقوانا چه اتقو ربکم انتے ویلی واتقو اللہ دلتا سوی اتقو ربکم مخی صورت پا تقوا ختمو شو ندا صورت پا تقوا شروع کئی دائی مخی سرا ربط دے دارنگی مخی صورت کی امور انتظامیه د جماعت جور بیان شو چه د مجاہدین و د جماعت دفارا دا پینزه قائلی زوری ندلتا نور امور انتظامیہ بیانی چیغا درعی و رعی سرا تعلق داری نسورت بقرہ کم امور انتظامیہ بیان شویو فاغا امور انتظامیہ رسو تحذیب الاخلاق سیاست مدنی و تدبیر المنزلو او آل عمران کی امور انتظامیہو جماعت دا مجاہدیلو ندلتا امور انتظامیہ ذکر کئی دا رعی و رعیت تپارا بدر بدار مخ کی صورت کی دا امیر توبے شرطون بیان شو نو دی صورت کی بد منافق دا توبے شرطون بیان کی دارنگی مخ کی صورت کی عیسیٰ علیہ السلام بارک ویلیو چو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اسمان تپور تکو نو دلتا پاگی اشارت کئی چه غدا دعوه کئی چه من عیسیٰ علیہ السلام وجه لیره پاگی بانجرت کئی مخ کی صورت کی دیو خاص زنانه ذکر مریم بی بی او دارنگی دی امرات و عمران ذکر وشو نو دی صورت کی دعام و زانه و بیان دی دای دی مخ کی سا ردتونشو دعوه ده صورت النساء اغا اصلاح ده معاشره ده اغا احکام بانهی چه پاگی ده مسلمانان و معاشره برابری او پا احکام و سر پا ملک امن رازی ظلمون ختمیگی ده ده صورت دعوه ده ده صورت خلاصه ده چه صورت دری سینه اول ایسره ده و پانزوستم آیات پوری پا دے کہ شپارس احکام ذکر کئی پا ما بین دا رعیت کئی دوی مشر یو سل پینزه درشم پوری دا او پاغی که اتا احکام ذکر کئی پا ما بین درعی او رعیت کئی او دری مشر بی تراخیر پوری دا پا اثبات دا مقاصر اربعو کئی او بیان د دری وڑلو بو کی مؤمنان منافقان او اهل کتاب نه صورت دری سیره قال عمران دری سیو سورۃ النساء دری سیره اول ایسه دو پنځو سم پوری دا په دې کې شپږ احکام ذکر کړي د رعیت په مابین کې دوی مې سره یو سل پنځه د شم پوری دا په دې کې اته احکام دي رعی او رعیت مابین کې او درې مې سره تر اخیره پوری دا په دې کې مقاصد اربع ثابتای او بیان د درې وډارو کوي چې مؤمنان منافقان او اهل کتاب دی او دارنگی سجرون باور کی مومنان تا منافقان تا اهل کتاب تا دلی بیان بوشی بلد صورت امتیازات نو دا صورت امتیازات خودیر دی یو دا صورت ممتاز دی پا اصلاح دا معاشره سره بل ممتاز په احکام او میراث سره او بل ممتاز په بیان د مهرونو سره ځانو په پاتې کې مهر مقرره شي بیان دی پکې دا رنګه د شریعت ممتاز دی په بیان د اخر سره د جایز نکاح حرام وي محرمات او بیان دی پکې دا رنګه شریعت ممتاز دی په بیان د تعداد د نکاحونو باندې چلاوی نکاحونه سلور پوری کولای شي دو درې سلور پوری کولای شي دارنګه صورت ممتازه په حکم د قتل خطا باندې چې قتل خطا نووشي سبا کوي دا بیان دی په کې دارنګه صورت ممتازه په دې باندې چې د مجاهدینو په ناسو باندې ډېر زیاتې درجې دي مجاهدین د ناسو نه په ډېرو درجو غوړې دي او بل صورت په دې ممتاز دی چې دې کې د منافق د توبې شرطونه ذکر کوي چې منافق توبه وباسي نو د هغې د توبې شرطونه څه دي نو د منافق د توبې شرطونه هم بیانوي بل دې صورت کې پنځه صفات د لفظ د الله ذکر کوي د کفا په لفظ باندې وکفا بالله دا ټکی زی په زی بدی صورت کې راشي لکه شپږم آیات کې وکفا بالله حسیبا د الله تعالی په صفات کې حسیب راغله په لفظ کفا سره نو دې صورت کې بدا لفظ دا پنځه کاله کې بدا راځي دا د صورت النساء امتیازات یا ایها الناس اتقوا ربکم فاول کی ترغیب ام دے فاولنی آیات کے برات و استحلال ام دے ترغیب سنگ رے اللہ وی دی یو مور و پلار نا پیدا یوی نوالی پی یو بل ظلمو نا کوی دی تیمانان سوالی ظلم کوی دی خوش سوالی ظلمو نا کوی نو یو تر تبدی طریقہ ترغیب دے چی دی یو مور و پلار نا پیدا یوی ولی ظلمو نا کوی دویم په دې طریقه ترغیب دی چې الله دونه مهربانه دی چې هغه ستاسو خالق دی د هغه په نوم باندې د یو بل نه سوالونه کوئ نو ولې د هغه حکم نه منئ د الله حکمونه ومنئ دې سورة نساء کې چې محکم را روان دي دا ومنئ او بل دی اولنی آیات کې برات الاستحلال هم دی ترغیب هم دی او برات الاستحلال هم دی چې اتقوا رب د الله نه یېره وکئ نو په آینده احکامو کې د الله نه تقوا وکئ که تقوا ده په کې ونو بیا احکام به عمل وکړي نو سورۃ النساء کې ډېر احکام بیانېږي خصوصا د ظلمونو رد دی پکې نو اول کې اعلان د تقوا کوي ځکه دې حکمونو باندې اوس څوک عمل کولای شي پاکې تقوا یې د الله یېره پکې چې د الله یېره پکې نه بیا عمل نشي کولای یا ایها الناس اتقوا خلقو ویلې نفس تاسو نه هغه ځای تاسو پیدا کړی وي د نفس یو نه پیدا کړی دی نفس نه بیبي ددې خواره کړي دی دواړو نه سړي ډېر او زنانه واتقوا الله بیا اعلان د تقوا کوي د اولنی آیت کې دوه ځل چې دی امر د تقوا کوي نو واتقوا الله ورئی دا اللہ ناغذا تسالنا چی سوال کرو دیو بلنا بیهی پنم ددبانی مانا داشو تسالنا سوال کرو دیو بلنا بیهی پنم دلنا بانی او دین تسالنا بیهی کرا باز زائد را نو تسالنا بیهی مانا تسالنا ہو چی سوال کرو دلنا والرحمہ ورئی دا کٹ کرو لسی رحمینا سید رحمی مخرابه وی وی دیگه ده پریکاونه سید رحمی نه یقین ناده تاسو بانی رقیبانی گهبان و آتو الیتام اموال همونات تبدن الخبیسه دین روز سوس احکام شروش منگوه سپارس احکام بیانی گیب دیوال ایسا که داولنه حکم دی داولنه حکم حاصل سره النهي عن اكل اموال اليتامى تيتيمانان مال نمخري بل كيتيمانان ساغي مال نوركاي او دوين دا چې د یتیم مال د خپل ما سمه بدلوي کما سن استعمال بیکار دی یتیم د خره دا سمه کو چې قیدا غل ور کې وختي اخري او درین پات کې رد په طریقې د جاهلیت باندې ځکه جاهلیت کې به د یتیم مال خپل ما سیو زی خور نو دغه چې دا فرق به نه کاو اې کې به د یتیم سره ظلم کېده تغیرت دی او بل سلورم آیات کې دې ته اشاره ده چې د یتیم مال خوړل دا کبیره ګناه ده روسه سوی نوکان حوبن کبیره لکه نبی علیه السلام په حدیث کې چې کبائر بیانې غټ ګناهونه پاورتو گناهونه که سمرا یو اکل و مال یتیم حدیث که رازی. دی یتیم مال خوڑل دا کبیره او غط گناه ده. نو این نو کان یقینان دار اواتو لیتاما ورکه یتیمانانو تاغی مولنا یتیمانو تا مولنا ورکه سمانا. یعنی یتیم چه کل بلوغ تا ورسیگی یتیم مال دا سره. تا داغی دا مال حفاظت که خوچه کل بلوغ تا ورسید نو بیا ولا مال ورکا نو یتاما او ته څنګه وای ځکه د بلوغ نه وروسته یتیم ته یتیم نه ویلی کېږي دا ورته په اعتبار د مکان نه څه وای چې مخکې څه و یتیم و نو آتو الیتام ورکه یتیمانان تر دې مالونه چې بلوغ ته ورسیږي نو د هغوی مال ورکه د هغوی مال مه خوره ولا تتبدلوا الخبیثه او مه بدلوی یا مه اخلی پلید بطیب بدل د پاکې دا یتیم مال خپل مکه سمه کوه بدون مکه ولا تاکل مخرج دی مال نه خپل مال نو سره یقینا دا ده ګناه لویا سلور جملې دی پایات کی او سلور خبرې کې وشوي وین خیتم لا تخشوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء دا دویم حکم ذکر کوي دویم حکم داره چې د نکاح کې عادل کوي ځکه دې خبرو معاشره برابرېږي مسلمانان پرې منظم کېږي نو بې جهاد کولی شي نو دویم حکم دا ده چې په نکاحونو کې د عادل نه کار واخلی او د یتیمانانو جنکو سره ظلم مه کوئ بلکې انصاف سه وکئ او دویم د یاد کې رد دی په طریقه د جاهلیت باندې چې جاهلیت کې به د یتیمې سه په نکاح کې ظلم کاوه مثلا یو یتیمه جنۍ به ښایسته به وه مالداره به وه نکاح به ورسره کوله خو د یتیمې حق به یې نه ادا کاوه مهر او نفقه کې به د هغې حق نه ادا کاوه نو دویم آیت کې رد دی په هغه ظلم ده او جاهلیت باری ځکه دلته خو جزیات او مسئلې هم بیانوي خو صرف جزیات نه دي بلکې د رسومات او د ظلمونو ردونه هم دي بقره کې هم دا طریقه وه او دې سورۃ النساء کې دا طریقه ده چې د ظلمونو رد دی پکې مخکې د یو ظلم رد وشو جاهلیت کې به دا ظلم کېده د یتیمانانو سره چې د هغې مال به د خپل مال سیو استعمالاو اوس به بل ظلم یې رد کوي چې د یتیمانانو جنکو سه به انصاف نه کاو نالله و یتیمانان جنکو سا انصاب کوئی دوی ما خبر اب که داره او دری ما خبر اب دی که تعداد د نکاحونو بیانی چی او سلی نکاح که سمر نکاحونو کوله شی نالله و سلور رو پوری کوله شی ایوه نکام کوله شی دوام کوله شی دری و سلورم کوله شی البته که دیو سن عدل و انصاب نکیده نبید ایوه نکاح که مقصد په خلاص کا کې جامه کې عادل و انصاف تی نکیږي نو بیا یوه نکاح د کوي د ډېره پاسې ظلم زیاتی تي ونه شي نو وایم خیر مونږ تاسو ویلی چې انصاف به ونه کوي په یتیمانانو کې نو پان کې امات فابلکم من النساء داسې لږ ونې مشکل دی اشکال یاد کې داری چې دلته د شرط او جزا منځ کې مناسبت نشته ځکه شرط کې وایي که انصاف نشه ای کولی تیمانانو سره نو دو او دری او سلور نکاحونه او که دیس مقصد دی نو گوری ربط په مابین د شرط او جزا که داره چه دا وین خیفتم ان لا تخشی تو پی نیتام دی شرط مقصد داره که یتیم جنی سه نکاح که و عدل و سه نکه مثال داره این مهر و نپاقف سهی طریقه نا دار که زکر یتیم سوگ دو پوست نیچه دو پوست نوکی نو پان کی هما طاب لکم من النساء مقصد داری چې بیر ایتیمانانو جنکون علاوه د نور سنیکاونه وکای من النساء نه مراد نور زنانه شوی ایتیمانانو علاوه خو شوی بی او چې د نور زنانه سنیکاونه کې نو به مسنه و سناس و دو دوام کوله شو درې دی او سلور سلورم کوله شي خو شوی بی تر څنګه شپې کړم دی یاره یو کس ویو سوال څنګه وایاد کی سوال دا چې شرط او جزا مې کیسه نشته ربط نشته ځکه چې الله وایي که تاسو یېدی چې انصاف به ونه کوي چې نکاح وکوي هغه چې خلک تاسو زنانه وو داسې مقصد شو نو ربط موږ داسې جوړ کړو چې شرط مقصد داری که تر یتیمې جنۍ سه نکاح کوي او د هغوی په نکاح کې نه عدل نه کیږي نو بیا د یتیمانانو جنکون علاوه د نور څه نکاح وکوي مینه نسا نه مراد څوک شوې نورې زنانه او چې بیا د نورو څه نکاح کوي نو دوام کولی شي او درې او څلورم کولی شي خو شوی نو پان کې الله نکاح وکوي چې کلی تاسو زنانه اولاد بد به او درې درې او څلور څلور مثنه او ثلاثه او دې ته اسماء معدوله وایي اسماء معدوله ذکر له اسماء عدد ذکر نه کو داسې نه وایي چې اثنان و ثلاثه و اربعه دا اسمای اعداد په ځای اسمای معدوله ذکر لولی ځکه اسمای اعداد سره په شمار دلالت کوي او اسمای معدوله په شمار او جمع دواړو دلالت کوي نو مثلا و ثلاث دی مقصد داری دو زنانه په نکاح کې جمع کولای شي دریم جمع کولای شي سلورم جمع کولای شي نو ځکه دا اسمای معدوله ذکر کو اثنان و ثلاثتون و اربعون دی ته څه وایي اسمای اعداد ورته وایي او مثنا و ثلاث و رباع ته څه وایي اسمای معدوله اسمای عدد صرف په عدد دلالت کوي او اسمای معدوله په عدد او جمع دواړو دلالت کوي فاین خیرون تاسو ویلی یا ناتعدلو چې تاسو به انصاف ونه کوئ د ځانو سره نو په واحدتن بیا د یوې څه نکاح وکوئ مقصد که دوه او درې او څلور نکاحونه کې عادل نه شي کولی عادل په جامه کې په خوراک سکا کې په نمبر تیرولو کې دې کې به عادل کې نو که بین نه عادل نه کیږي چې یوه ښځه بیخي پردی بیا ګڼی او یوه خپله ګڼی نو بیا دوه او درې نکاحونه مه کوه بلکې یو نکاح وکړه او ما ملکت یا چې مالکان ساس خلاصونه مراتې نه وینځلي ذالک ادنا دا ډېره نږدې ده الله تعولو تاسو به ظلم نه کوئ وآتوا النساء صدقاتهن نحلا دریم حکم ذکر کوي دریم حکم سره اعطاء المهور چې زنانه د هغې مهرونه ورکوي او په دې کې مرد دی په ظلم د جاهلیت باندې جاهلیت کې به دا ظلمونه کېدل چې ښځو مهر به نه مانه ځینې به داسې وي چې بیرته به د هغې نه هغه مهر واپس اخسته نو الله وایي د زنانو سره دې مهرونو کې ظلم زیاتی مه کوئ وآتوا النساء ورکوئ زنانو ته صدقات ان مهرونه دی نهلا خوشحالۍ باندې فإن تبن لکم کفری دی زنانه تاسو ته انشین یو شی منه دی مهر نه نفسا په خوشی سره که زنه ته په خپله خوشی مهر پریږدي نو الله یې بیا خوړلی شي، خو که زنه خپله خوشي نه وي نو بیا د هغې د مهر استعمال تاله ناروا دی. فکلو خورئ دې مهر لره هنیا مبارک دی چې دا ستا مریا خوش هضمه. ولا تدسوا في اموالكم التي جعل لكم قياما، دا سلورم حکم دی. سلورم حکم سره حفظ اموال الیتامى، د یتیمانو د مالونو حفاظت وکئ. یعنی مقصد دا ده یو یتیم ستا په پالنه او تربیت کې دی او د هغې مال دی، نو مال یې مه ضایع کوه، د مال حفاظت یې وکړه. او دې کې مرد دی په هغه طریقه د جاهلیت باندې. جاهلیت کې بیا د یتیمانو د مالونو کې هم ظلم کاو، د یتیمانو په نکاحونو کې بیا هم ظلم کاو، نو د هغوی په مالونو کې بیا هم ظلم کاو. چې هغې له کوم به سپهاو د هغې سه بیا ظلم کاو. نو الله وایي د هغې سه ظلم مه کوئ، د هغې سره د مال حفاظت وکئ. په کار داره یو یتیم دی، هغه ناپویه دی، د هغه مال د سه دی، نو د هغه په مال کې تجارت کوه، چې کومه ګټه یې کوله نو د هغه ګټې نه په یتیم باندې خرچه کوه، او چې کوم راسالمال دی هغه له محفوظ وساته. مثلا د یو یتیم څلور لکه روپۍ د سه دي، نو په دې وله کاروبار کوه، په دې څلور لکو چې کومه ګټه کوله دا ګټې نه په یتیم خرچه کوه، او دا څلور لکه اصل مال چې دی راسالمال دا وله محفوظ وساته. نو بهرحال آیات کې درې خبرې شوې. یو د یتیمانو د مالونو حفاظت وکړي، دویم د جاهلیت والا شن ظلمونه او سمه کوي، او دریم د هغوی په مال کې تجارت او ګټه وکړي، دا ګټې نه په خرچه کوي او راسالمال وله محفوظ وساتئ. ځکه وروسته وایي ورزقوهم فیها، نو ورزقوهم فیها څه مقصد؟ د هغوی په مال کې ګټه کوه، دا ګټه نه په خرچه کوه. دې خبرې ته اشاره ده. او سلورم د مالونو متې ته هم اشاره ده، ځکه الله تعالی وایي جعل الله لکم قیاما، دا مالونه سبب د ژوند تېرولو دی. د مال په ځای ژوند تېرېږي، ځکه چې مال نه وي نو ژوند د سړي متاثره کېږي. نو په دې کې د مال فضیلت ته هم اشاره ده. بعض سلف وایي چې مال د مؤمن دپاره سله اصلحه ده. نو اگر چې مال کله طغیان سبب هم ګرځي، کلا ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى، نو مال کله د انسان د طغیان د هلاکت سبب ګرځي خو چې په صحیح طریقه استعمالیږي نو بیا د مؤمن دپاره اصلحه هم ده. د سلفو معمولا بیا په دوه طریقو تېر شوی. بعد داسې وو چې مالونه بیا ګټل جمع کول بی، خو اکثر داسې وو چې د مال د جمع کولو خواهش بیا نه و، مالونه بیا ځان سره ساتل. لکه د نبی علیه السلام د صحابه کرام عام معمول دغه رنګې تېر شوی وو چې هغې د مالونه د جمع کېدو سوچ بیا نه کوه. هم بعض داسې وو چې هغې مالونه جمع کړي هم دي، نو دواړه کارونه مباح دي. او بیا د دنیا شیان د ضرورت په اندازه استعمالول دا عزیمت دی. البته که د ضرورت نه زیاته استعمال او مصارف سره کوي نو د دې رخصت هم شته دی. خو د اسراف د لوی تکبر نه د مال د ضایع کېدو وغیره دینه به ځان ساتي. ولا تدسوا اموالکم بغفران، ته ستاسې مالونه اموالکم ستاسې مال، مال خو د دی نه دی، دا خو د یتیمانانو دی. خو اموالکم ولې وایي؟ دې کې دې ته اشاره چې د خپل مال شانه خیر یې وساته. لکه په خپل مال خپه کېږي نو چې د یتیم مال د سړی نو په هغې هم خفګان وکړه، بېځای یې مه لګوه. التي غجل الله جل الله ستاسو دپاره قیاما، سبب د ژوند تېرولو. ورزقهم رزق ورکئ فیها، په دې مالونو کې یو جامه ولا ورکئ. اویا وایي دې ته قولا معروفا، وینا ښه یتیم ته به ښه وینا، ښه وینا څنګه ده؟ یتیم ته به چې دا مال ستا د حکتو بلوغ ته ورسېږي نو تا ته به درکوو. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، دام د مخکې حکم سره تعلق لري. د دې مقصد داری چې کوم یتیمانانی ناپویه ای سپهای نغیره د معاملاتو تربیت ورکئ چې دی چل یاد کې عمان نه ضایع کوي. تربیت څنګه؟ تربیت په دې طریقه ای چې هغې له لږه روپۍ ورکوي چې دی پې تجارت وکړي، چېره په ګټه وټه پوهېږي او که نه پوهېږي. یا دا نه کړه د کور د خرچې لپاره روپۍ ورکوه چې دې کور ته شیرټ سودا راوړي او کنه ګران یې راوړي. یا دغه نه ولید هغې په مخکې اخیستل خرڅول کوي چې هغې یین یو تجربې پیدا شي. نو د دې مقصد دا دی چې کوم یتیمانان دي هغې لهم د معاملاتو تربیت ورکوي چې مال نه ضایع کوي، ځکه چې تربیت یې نه وي او د مال په ګټه وټه نه پوهېږي. نو که بیا ورته په یو ځل ته روپۍ واله کړي نو بیا روپۍ ضایع کوي. مثال څلور پنځه لکه روپۍ دي، بیا په یو ځل ورده چې کله بلوغ ته ورسېږي نو د مخکې نه بیا تجربه نه وي، نو دا روپۍ ته ضایع کېږي. نو د مخکې نه د هغې دا کوشش پرې وکړي چې تجربې وشي او دا روپۍ ته بیا نه ضایع کېږي. نو وابتلو الیتام الله امتحانو کوي یتیمانانو باندې تر دې چې ورسي نکاح بلوغ ته، نکاح نه مراد بلوغ دی. فاین اناس مونږ تاسو معلومه کړه منهم د دې نه رشد نه عقل مندي، رشد نه پوی عقل مندي. نو فات په ور کوي لی مای تمبار هم د دې عمر نه ولا تاکلوا، مخره دې مان نه اسرافان په زیاتی باندې و بیدار نه په جلتی باندې. ای اکبرو د دې نه چې دی بغړ شي، ای اکبرو سوی سال د دې غړ شي بلوغ ته ورسی دا مدن اخری. نو تیم مخ کې ډیر ډیر خرچه کوي اسراف کوي، الله وی داسې مکوه. ومن کان غنی او سوچ محتاج پد یا سیف زانی تی وساتی، یتیم مال وسده نو داغی ندی زان ساتی چې خپل وسی کی. او ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، مقصد داری او سره محتاج دی نو بیا دی یتیم په مال کې مهنت کوي او خپل مناسب مزوری تی اخری. لکه مثلا دی یتیم پټه د سره نو هغه پټه ته وکړه خپل مناسب اجاره تی واخله او نور یتیم لور کړه. یا د نه یتیم روپۍ د سری په هغې تجارت کوه خپل مناسب مزدوري تی اخله خو نورې روپۍ هغه له وساته. نو من کان فقیرا سوی محتاج پد یا کور خودی بالمعروف، ښه طریقه باندې پیدا د پاتم کله چې ورکوي دیو ته دیو مننه په اشیرو گواهان نیسي علیهم په دیو باندې په اشیرو علیهم، مقصد داره چې کله یتیم روپۍ د سری هغه ته حواله کوي نو کومه ورځ او تاریخ باندې چې حواله کوي نو دوه گواهان به منځ کې کښېنئ چې زما سره د یتیم دا روپۍ را سوی دی بلوغ ته ورسي نو دا روپۍ چې زه ته حواله کومه. وکفا بالله حسیبا، په دې کې یو قسم د تخفیف دی چې پوره د الله حساب کوونکی، یعنی که ته د یتیم نه غلا کوې او د یتیم سره چل ورکې نو د الله سره بیا نه دا غلا نه شي کولی، ځکه الله پوره حساب کوونکی دی. بیا د الله ربولیت نه په حساب کتاب کې غلطي نه راځي. یتیم له مغالطه ورکولی شي، دوکه ورسه کولی شي، خو د الله سره دوکه بې نه کېږي. للرجال نصیب مما ترک الوالدان، دا پنځم حکم دی. پنځم حکم څه دی؟ الصبر علی الفرائض المنصوصه. الله وایي کوم حصې چې ستاسو لپاره میراث مقرر دي په هغې صبر کوئ، د خپلې حصې نه علاوه پردو حصو ته مه خوښېږه. لکه مثلا مړی وشو میراث پاتې شو، نو دې میراث کې زنانم دي ماشومانم دي، ته به خپله حصه واړئ خو د ماشومانو او د زانه حصې ته مه غل کېږه، د هغې څه مه اخله هغه وله ورکه. او دې کې مرد دی په ظلم د جاهلیت باندې. جاهلیت کې دا قانون و چې چا به جنګ نه شو کولی، میراث کې به هغې له حصه نه ورکوله. لکه مثلا زنانه به و، ماشومان به و، بوډاګان به و، معذوره کسان به و. نو الله وایي دا ظلم مه کوئ. د دې ټولو کې حصه شته، د ماشوم په میراث کې شته، دا د زنانه هم شته، د بوډا او د معذور هم شته. هر چا د خپل خپل حصه پوره ورکوي. نرجال نارین د ونه برخه دانه چې پرېږي مور او پلار خپلوانو، زنانه ونه برخه دانه چې پرېږي مور او پلار خپلوانو. مما قل منه او کثر، که کمی د دین او کړيري. مما قل میراث که لږ می یوه برګه پاتې شوه، نو د یوه برګه کې هم د ټولو ورثه وویسله او کړيري. بلکه مثال په ډیوه او لاټین کې تیل پاتې شوي، نو دې کې هم د ټولو ورثه وویسله. نصیبه نیسه د مفروضه مقرر شوي، مفروضه مقرر شوي. الله ولې مقرر کړي؟ د دې لپاره چې جګړه پکې پیدا نه شي. ځکه چې د چا حصه نه وي مقرر، نو بیا سال له لانجې کوي. یه به وشي ماله دې ډېره راکړه، بل وي لږه دې راکړه، نو په دې ډېره لږې نه بیا لانجې جوړېږي. نو چې د هر چا خپل حصه او سهم معلوم وي، نو بیا اینده کې لانجې نه پیدا کېږي. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. دا لك مشکل دی ځکه آیات کې ډېر توجیهات دي. یوه توجیه خدا را چې دا منسوخ دی په آیات د میراث باندې، ځکه الله وچې کله تقسیم کېږي او دې ته خپلوان یتیمانان مسکینان راشي نو هغوی ته خرچه ورکوي، نو دا ځکه منسوخ دی چې د هر چا څه معلومه ده، نو وز خرچې ورکول دا نشته خپلوانو یتیمانانو یا مسکینانو ته، بس چې کومه ایسې الله مقرر کړي به اخلي، د هغې نه علاوه څوک نشي اخیستلی. نو آیات منسوخ دی. دویم توجیه داره چې دا حکم آیات منسوخ نه دی او دا استحبابي حکم دی. مستحب طریقه داره چې کله میراث تقسیمیږي نو خپلوان یتیمانان مسکینانو ته خرچه ورکوي. دا دویمه توجیه ده. او درېمه توجیه حسن علي رحمه الله ده چې هغه آیات منسوخ نه دی بلکه اول قربان مراد ورسری او دا ولی تام او المساکین د دین مراد هغه یتیمانان او مسکینان دي چې هغه ورسی او دا عتب لی ترحم دی او دا وو عتب تفسیری دی او عتب ترحم د پاره دی. نو دا آیات مقصد داری چې الله وکړي میراث تقسیم شي، میراث تقسیمیږي او دا تقسیم ته هغه ورسه حاضر شي چې اغا خپلوان حاضر چې اغا ورسی او بیا په دغه خپلوانو کې او په دغه ورسو کې تیمانان او مسکینان هم شته، نو فرزقوهم منه د غینا لګه خرچه ورکی، لکه رسر نه ورته زر دوه زره درې زره روپۍ ورکی او وقولو لهم قولا معروفا ښه خبره ورته وکی چې پیلال ته مجبور یې دا دوه درې زره روپۍ ته واخله او نور ایسه ته وروسته درکو چې سی معلوم شي. دایت مقصد داری وای شوی بی یو مړی وشه د هغې میراث تقسیمیږي او دې میراث هغه خپلوان دې تقسیم ته هغه خپلوان حاضر شي د هغې په میراث کې سیی او بیا په دغه ورثو کې سم دي تیمانان او مسکینان دي، نو هغې ته لږه خرچه د هغې د ضرورت په اندازه ورکوي او نورو ته ښه خبره وکړي چې پیلان ته دا لږه خرچه واله آینده لپاره چې کله موږ تقسیم وکړو ایسه ستا معلومه شوه نو نور ایسه به وروسته درکړو. دایت مقصد داری تاسو کوئی حسین جی رحمه الله وای نو ایدا حضر قسمت دا کلا چی حاضر شی تقسیم تا یا طلب دا تقسیم تا خپلوان ایتیمانان و مسکینان او دا ولی تام و المساکین دی دا پار ذکر کئی چی دی ایتیم و دی مسکین خیال خصوصی و ساتا پا غر رحم مکا آسینا چی داو نوی چی دا خو ایتیم دی سو گرتا پوست نشتا دی او یا یتیم او مسکین دې نه پوهېږي راشه لږ شی به ورکړم دوکه را دوکه به کړم. الله وایي داسې مه کوه بلکې په دوی باندې رحم او شفقت پکار دی، هغې له خپله ایسه پوره ورکړه فرج قمریق ورکوي مین هر دې نه لږه خرچه ترې ورکوي وقولو یو لهم دې ته قولا معروفا وینا ښه وینا څنګه ده چې دا ورته وایي چې د نور ایسه به وروسته درکوو ولیخشى الذین لو ترکوا من خلفهم. په دې یاد کې الله تخویف ذکر کوي چې الله وی ګوره په میراث کې د عادل نه کار واخله، ولې کسان له ته مړی استا واړه بچي پاتې شي او د هغې سره څوک ظلم کوي نو ته به خفه کېږي که نه به خفه کېږي، ستا زړه به په دې در کوي چې زما د بچو سره ولې ظلم کېږي. نو الله وایي ته هم دغه رنګه د پردو بچو سره ظلم زیاتی مه کوه. ولیخشى الذین ولیریا کسان د ظلم کولونه لو ترک چری پری دی رستا اولاد کمزور خوابو چیری گی علی این پاقی بانی پاقی دی شک سه ظلم نو بنکی فل یتقو اللہ ودی دلنان ود یقول ودی وی قولا سیان وینا سما ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما. پدیات کی زجر او تخویر دی داغ چار پارا چه غد ایتیمانان سر عادل و انصاب نکی بلکه ایتیمانان مالو نخوری. الله و سوچ دې تیم مال خو نو ګړې ته ور ورچاو. دا درې اتونه دې مضمون کې ذکر کړي دي. یاد کوم وای روس سبه سلسم آیات کې وای و ما یاش الله ورسول و يتعد حدود و يدخله نارا خالدا فيها. التم الله و الله به ور تن نباس التم نار ذکر کړي ور ذکر کړي روس سبه د شمه دې پاره کې د نار لپاره ذکر کړي ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ګوره درې ایتونه دي او دا دری وړ ایتونو کې دا نار لا پز راځي. نو دا تخفیف دی هغه مؤمنانو لپاره چې غلط ایمانان سره ظلمونه کوي. چې الله وایي که د یتیم مال دی وخوړ نو ګیډې ته دی اور ورشو، ان د دې نه به جهنم جوړیږي، اور به تی جوړیږي، په اور کې به الله تا سوځي. نو که حدیث کې رضی نبی علیه السلام وایي دا و غټ ګناهونه ځان وساتئ، هغه غټ ګناهونه کې یو سړی د یتیم مال خوړل راځي. نو د یتیم مال خوړل دا غټه ګناه ده، مخکې انه کان حوبا کبیره، الله وایي دا کبیره ګناه ده. علما دلته یو واقع نقل کوي چې یو مسلمان و هغه وپات کېده، یو بزر سړی و، یو مسلمان بیمار پرسۍ له ورغلی. کله چې دا مسلمان وپات شو نو دته ډیوه لګېدلې وه، ډیوه د بزر مړه کړه. نو چا وایي چې دا دې ولې مړه کړه؟ هغه وایي چې د اوسه پورې دا د ډیوې تیل له دې سړي و دته لګېدلې و، اوس په دې کې ورسۍ شراله، نو موږ د دې استعمال صحیح نه دی. بعضې واقعاتو کې راځي چې ده نورې روپۍ ولېږلې تیلو شي، نور تیل یې راوختل، هغې ډیوې ته واچل. نو څه معنی؟ که په ډیوه کې تیل پاتې شي نو په دې کې هم د ورثو حق دی، او دارنګې د ورثو کې یتیمانان یې مسکینان دا ټول حق پکې دی. یا لکه مخکې مم ما قل منه او کثره، که ډېر مال یو که لږ د ورثو حق پکې دی. یو سړی به دا نه وي چې دا خو معمولي شی دی، د دې نه به زه دی له څه ورکړم، بس که معمولي یو که ډېر وي د هغو حق دی ادا یې که. یقینا سان چې خیمان نه یتیمانانو په ظلم باندې یقینا هر څه خپلو ګیرو ته اور او زړه چې نه به وځي اور ګرم ته. یوسفیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین، دا لږ مشکل دی. آیات کې ټول پنځه خبرې بیانېږي. یو آیات کې مضمون سره تقسیم الاموال بالقانون الشرعی، دا مقصد داره معنی د شریعت مطابق تقسیم کوي، دا دایت حاصل لے. دویم آیات کی تفصیل دمخ کے جمال کئی، مخ کے آیات کی ویلو للرجال نصیب اولین نساء نصیب، نارینه خپل سرا او د زنانه خپل سرا، نغه ایسی کمی کمی دی. نو دا آیات کی دغه تفصیل کئی چې دا د ایسی دی د نارینه او د زنانه. دریم په آیات کی رد په ظلم دو جاهلیت باندې، جاهلیت کې دا قانون چې میراث به ټول نارینه ته ورکاو، زنانه ولا به دې میراث نه ورکاو. نو الله دای په ظلم رات کوي چې میراث کې د زنانه او امي سشته. څلورم په دیات کې دول صورتونه د میراث ذکر کوي، چې کله مړې وشي او داغه مال پاتې شي او داغه مال تقسیمې. نو د دې لپاره دول صورتونه په دیاتونو کې بیانېږي، دې رکو کې ټول دغه صورتونه بیانېږي. په دې اولنی آیت کې شپږ مسلې د میراث بیانېږي. یوصیکم الله، وصیت کوي تاسو الله په باره د اولاد ستاسو کې، لذکر مثل حظ الانثیین. د اول آیت کې شپږ مسلې د میراث بیانېږي، وروسته آیت کې نور هم بیانېږي، لکه ټول دولس سورتونه او مسلې د میراث دي رکوع کې. اوله مسله، اول سورت دا ده چې لذکر مثل حظ الانثیین، د دې مقصد دا ده چې یو مړی وشي او د دې مړي نه لکان او جنکۍ پاتې شي، نو مال میراث به څنګه تقسیموي؟ نو طریقې دا ده چې هلک ته به دوه حصې ورکوي او جنۍ له به یوه حصه وي. لکه مثلا یو سړی مړ شو، د هغه دوه زامن دي او دوه مثلا نونه دي، نو دوه زامنو کې د زامن له مثال دوه دوه لکه روپۍ ورکولی کېږي او نون له یو لاکھ روپۍ به ورکولی کېږي. دارنګې په هر شي کې به دغه طریقه وي. د زنانه برخه د نارینه و نه دا کمه ده. دا ولې؟ ځکه په نارینه و باندې بوج لږ ډېر وي، نارینه سره د ټول کور د خرچې غم وسی او زنانه باندې دونه بوج نه وي، نو دې وایي زنانه وسه کمه ده. فاین کن نسان فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک، دا دویم صورت دی. دویم صورت مقصد دا دی چې یو مړی وشو او داغه په اولاد کې صرف جنکۍ یا لکان پکې نشته، نو بیا بیا څنګه تقسیمېږي؟ بیا به دوه سي که جنکۍ دوه دي یا د دوو نه بره درې او څلور دي مثلا، دوی سبه د جلکی واخلي وای سبه نور ورثه تقسیم کی د خپل سو مطابق. کله مړنه مثال 3 لک روپۍ پاتې وي نو 2 لک روپۍ د دې جنکو شو دا 1 لک روپۍ و نور ورثه خپل سو مطابق تقسیم کی. فاین کن نسان کوي جنکی په قسمه تین د پاسه دوه یا ډیری فلهن ثلثا نو دې جنکو لرا 2/3 ملي ما ترک د هغه معنی چې مړی پریښی ثلثا 2/3 مې دیوله لکه 2/3 مې په 3 لکو کې سو جوړیږي 2 لک روپۍ جوړیږي. وإن كانت واحدة فلها النصف دا دریم صورت دی یو مړی وشو او دا مړی نسل پیول ور پاتې شو نورې نونه یا زامن نه وي نو بیا میراث څنګه تقسیمیږي؟ بیا میراث دوه حصې کېدای شي، یوه حصه به د یوې لور شي او باقي نیمه حصه چې ده هغه به نور ورثه خپل سو مطابق تقسیم کیږي. لکه مثلا په 3 لک کې 1.5 لک روپۍ د دې لور شوې او باقي 1.5 لک اب نور ورثه خپل شو مطابق تقسیم کی. و ان كانت واتن کو ودالو ریوا فله النصف ونزل نیم مال دی ولی ابوه لكل واحد منهم الثلث. د دین رستا سلورم سوره ذکر کای مخکې مسله خدا او چې پلار مسن مړ او اولاد پاتې شي نو درې صورتونه بیان شو. وہ سوئی چھ اولاد پات مور و پلا اولاد پات مور و پلار دی پارش نو داغی طریقہ بیانی چھ ولی ابائی لکل واحد منہما سلس مما ترکا ان کان لہو ولد. دا سلورم سورت جوڑی گی مثال دا مخ کی سورتون دی خود مڑی دا اولاد سر والدین امی مخکې صورتونه خو دا و چې مړی وشي اولاد یې پاتې شي نو یا داسې وه چې هلکان او جینکۍ ګډوډ و. یو صورت دا و بل دا چې صرف جینکۍ دي خو د دوو نه ډېرې دي. دریم صورت دا و چې صرف جینکۍ دي خو هغه هم یوه ده زیاتې نه دي. دا مخکې بیان شو. اوس وایي چې یو مړی وشو د دې مړي اولاد هم شته او مور او پلار یې هم شته نو بیا میراث څنګه تقسیمیږي؟ نو بیا طریقه داره چې والدینو کې به هر یو له شپږمه حصه ورکړي او باقي به دا نور تقسیم کړي. لکه مثال په 3 لکو کې 50 زره د مور او پلار شوي، باقي 2 لکه دا به نور ورثه تقسیم کړي. مثلا اولاد یې دی او که اولاد کې نارینه و زانه یي نو نارینه و له 2 حصې او زانه له 1 حصه په هغه زوړ ترتیب باندې بیا تقسیم کړي. نو سلورم سورت دا سلورم سورت پوه شوی مړی وشو د مړی اولاد هم شته مور او پلار یې هم شته نو بیا طریقه سره چې مور او پلار هر یو له شپږمه حصه ده باقي سو حصې پاتې کېږي سلور سلور حصې به نور ورسره خپل سو مطابق تقسیم کړي. ولی ابیه د مور او پلار لپاره هر یو د پاره شپږمه برخه ده دغه نه چې د مړي پرېښي کوي د ده لپاره اولاد. فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. دا پنځم صورت شروع شو. پنځم صورت د مسلې ادارې چې یو مړی وشو او مور او پلار یې شته خو اولاد یې نشته نو په دې صورت کې مسله داره چې 3 حصې به د مور وي او 2 حصې به د پلار وي. لکه په 3 لکو کې 1 لک روپۍ د مور شولې او 2 لکه دا د پلار شولې. فإن لم يكن له ولد كنو دي مړي لر اولاد مړي وش اولاد نشته او ورثه ابواه مقصد دار چې مور او پلار شته نو فلي امه شنو سمور له درې میسه شو باقي 2 حصې د چا شوي د پلار شوري. فإن كان له إخوة فلي امه الثلث من بعد وصية. دا شپږم سوره ذکر کوي چې مړی وشو او اولاد یې نشته خورونه او خویندې شته دی او والدین یې هم شته نو د مور بیا شپږمه حصه ده او باقي 5 حصې دا د پلار دي او خویندې ورونه به دا ټول څه بی محرومه بی. دې صورت پوه شوی که نه چې مړی وشو مور او پلار یې شته او اولاد یې نشته او د دې مړي خویندې ورونه شته پوه شوی که دا خویندې ورونه ټول محرومه کیږي او په مور او پلار کې د مور سومه ایسه شوه، شپږمه ایسه شوه، باقی پنځه ایسه پلار دا د پلار شوي. مخکې صورت کې د مور درېمه او دوه د پلار وي، او دې صورت کې د مور شپږمه او پنځه ایسه د چا شوي؟ دا ولې دلته خویندې ورونه راغلل؟ د دې خویندې ورونو د وجې نه د مور هغه درېمه ایسه شپږمه ایسې ته نقل شوه. فإن كان له كوري من لرا خواتون خين ديورونا فلي أمي سوى سمور فار شفاقم إسرا شفاقم دمور شنو باقي پنزي سيپاتي شوي ودا بيدا چا جوليگي؟ پلار جوليگي. لكا پا دري لكا كشفاقم إسرا سوم بجوليگي؟ پنزو زرا دا دمور شوري سو پاتي كيگي؟ دونيم لكا دا دا پلار شوري او دا خين ديورونا طول محروم شو. ومن بعد وصیت یوصی بها او دین، الله وی اول با وصیت جاری کی او قرض با ادا کی. نگوری دا آیات که دری خبر، یو میراث شو، یو وصیت شو، یو دین شو. پوه شوی مړه چې کله وشي نو د هغه په مال کې څلور حقونه دی. یو کفن هم دی، د هغه د قبر او د کفن غم اول به کیږي د هغه د مال نه، خو هغه دلته نه دی ذکر شوی بیتونه کې. په دې آیاتونو کې درې حقوق بیان شو، یو میراث شو، یو وصیت شو، بل دین شو، قرض شو. قرض ادا کول دا مخ کې که دا مړی قرضدار وي نو اول بیا قرض خلاص کړی شي. دویم نمبر کې د مړي کوم وصیتونه کړي نو د درېیم ویسې د مال پورې د هغه وصیتونه منلی کېږي او جاري کېږي به پوه شوی. پې د هغې نه وروسته چې کومې روپۍ پاتې شو نو په هغه کې به د میراث د قاعدو مطابق بیا تقسیمېږي. دا درې طریقې دي ټولې. اصلورمه طریقه چې کفن دی په هغې خرچه دوه نم راځي، خو دومره ده چې هغه هم دغه د مال نه دغه کېږي. که یو سړی بل څوک نه وي یا بل څوک د هغه د قبر او د کفن انتظام نه کوي نو د مړي د مال نه به د هغې د کفن او د قبر انتظام وکړی شي. من بعد وصیت وروسته د وصیت نه یوصی بها او دین، بیا ګوري د وصیت او دین کې دین د وصیت نه مخکې دی خو دا وصیت یې پر دین را مخکې کو، ځکه دا ورثه دی. وصیت اکثر ډېر خیال نه ساتي، د قرض خلاصوي خو د وصیت دونه پروا نه ساتي. نو د اهتمام د وجې دا وصیت را مخکې کو، ګنې وصیت د دین نه سره وروسته دی. نو یاد کې درې خبرې خوب دی، درېو کې کوم یو مخکې دی؟ پوه شوې پې؟ څه شی مخکې شو؟ دین. دا قرض ادا کول مخکې شو، دویم نمبر بیا سره دغه وصیت عملي کول دي. خو وصیت د مړي د درې میاشتې د مال پورې منلی کېږي، په زیات کې نه منلی کېږي. او دریم نمبر بیا سره دغه میراث تقسیمول دي. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، دا الله دې وجه بیانوي چې دا ایسې الله په خپله مقرر کړی، تاسو اختیار پرې نه ښوده. دا ولې؟ ځکه چې الله وایي تاسو پوره نه پوهېږئ چې پلار راځي کوم یو ډېر فایده مند دی. نو تاسو په صحیح طریقه باندې تقسیم باندې الله وینه پوهېږئ. الله چې کومه طریقه وښودله نو هغه ستا د مفادو په خاطر باندې د هر چا ریسې انتخاب وکړو. آباؤکم ستاسې پلاران یا زامن ستاسې، تاسې نه پوهېږئ چې کوم یو ډېر نږدې تاسو فایده کوي. فریضتاً دا مقررتیا له طرفه د الله نه، یقینا الله پوه دی او حکمت والا دی. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، د دین وروسته اووم سوره ذکر کوي د میراث. او دا ټول څلور سورتونه د ښځې او خاوند مابین کې جوړیږي. شپږ خو مخکې هغه سورتونه وو چې هغه د اولاد او د مور او پلار سره تعلق و. اووه څلور سورتونه د ښځې او خاوند مابین کې بیانوي. نو مخکې شپږ بیان شو، د ولکم نصف ما ترکا دا اووم صورت شو. د دې مقصد دا دی چې کله زنانه وپات شي او اولاد نه وي نو خاوند نه به د هغې د مال نه نیمه ایسه ورکولی کېږي. نیمه ایسه به د چا وي؟ د خاوند به وي. لکه دوه لاکو کې یو لاک د خاوند شو، یو لاک دا د نورو ورثه شو د هغې د ایسو مطابق. خو چې کله اولاد یې نه وي او وروسته وایي په انکان لهن ولد فلکم الربع، که دې ښځې اولاد وو نو بیا د خاوندانو څلورمه ایسه رسېږي. اکر دو لکه کی پنزو سر دخاون شوی باقی یو نیم لک دار چا شوی در اولاد شوی پدی پوه شوی کنه خو دا اغا صورت ده چی خز و پاس یو خاون جونده ای نو چی خز و پاس یو دو صورت شو پوه شوی پی که اولاد نو نو دا خاون نیم ایسره او که اولاد یو نو دا خاون سوم ایسر شوی سلورم ایسر یعنی دی اولاد پوجه باند دا خاون ایسر دا نیمی نا سلورم ایتناقل شوی ای پوه شوی کنه ولکم ساده پارا نصف مانین دا ماله چی پریخ استاسو بیانو کنی دی بیان نر اولاد فإن كان لهن ولد كيد بي بأن أولاد فلكم الربع تاسا سلور ما يسلم مما درسنا تركنا شي فريدي دا بي بياني هو من بعد وصية رسل وصيتنا يوصينا بها چه دي وصيت كي پاريباني أو دين رسل دا كون لقرزينا دا دين وصيت مخيره في ميراس ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد دا سوم سلس شروع شو من نه هم صورت شده در خز یا خوان پا ما بین که دریم جوریگی خدا مخ کشفا گو سرسوم جور شد نه هم صورت دی و لهن ربو مخ دو صورت خداو چه زانه و پادشی و خوان پادشی و سوی چه خوان و پادشی او زنانت پادشی نو دیکیم دو صورت جوریگی که اولاد نو نو زانه لسلورم ایسره او که اولادی اونو بی زانه لر سو میسه جوڑه گی؟ اتا میسه جوڑه گی او اغا سلوره میسه یا تا میسه چکم در زانه و رسی او که زانه یوهی کدوهی کدری کسلوری ام دا سلوره می یا تا میره که زیاده وی دیوین زیاده نو بی با سلوره می تا میسه پخپن مبین که تقسیم کی دی پوه شوی که؟ ولهن ربع ذي زانا ولسلور مرا مين مرا تراكم تاسو پیر ایلم یکون لکم مرا کنی تاسو اولاد اولاد دی نی او بیبین نسر پادیش نو دغه بیبی ده پار سو شولا سلور میسه باقی دری سی با نور ور سره خپل سو متعق بیسه کی تقسیم کی فاین کان لکم ولد نو کو وستا ده پار اولاد نو فلهن نسمنو دی ولا اتم ایشر دان تاسو پیر دی اتم ایسه ده زانه و شوه او باقی ویسه ده چه شوه ده نور ورسه و شوه خو من بعد وشویتین تو سونه بیاو دین ده جمله بار بار ذکر کهی سلور زده اتونه که ده جمله ذکر شوه تاکید ده وجه ده چه دین وسیت بلاوی نیه روی دین با مخی کهوی بیا با وسیتی بیا با ده روس را مال تقسیمه ای من بعد وصیت این روسر وصیت نتا وصیت کوئی پاغیبان روسر دا کول دا قرزنا و این کان رجون یورس و کلالتا دیس پوری سو سورتون بیان شو لس سورتون طول بیان شو و دو نو سورتون دا کلال بیان ای نو لس او دو لسو شو دول سورتون انگل دیرو کوکی دول سورتون بیان ای پاش شوی کی او دریس سورتون دا کلال روسر سورت پا آخیر که بیان ای نو پینزل در صورت شو طول یعنی صورت النساء که در میراث سو قسمه مسئله بیانی که طول پینزل نس یا پینزل در صورتونه دو نس و دیرو کو که او دری در صورت پا آخیر که با در کلاله در پار راشی نو این کان در جور نروستا دو صورتونه در کلاله ذکر که کلاله میراتی چه بتاوی میراتی اغای چه اولادیم نی او برا پلار و دغیم نی اصول و پروعی نی مقصد داری داغی اول صورت داره چه کلالا کل و پاشی او داده یو اخیابی رور یا یو اخیابی خوری نه دا خور یا رور لبا شپگم ایسا ورکوله که ایک یه پاش روی کنه و این کان رجون کوی او سلی یورس و میراستی ویوده شو میراستی ویوده شو مانه مر شو کلالتن دا سلی میراتی ده او امراتون یا خزل و میراتی ده میراتی سلی یا میراتی خز و پاش اوله اخون او اختون دادن خور یا رور پادشی سلی پادشی؟ خور یا رور نو پلی کل واحدی من هم سدوس دا خور رور لی شپگم ایسا شوا شپگم ایسا دا چا شوا؟ دې خور او ورور شو. وګورئ دلته خور او ورور نه مراد اخیاتی خور او ورور دي، لکه خویندې ورونه درې قسمه دي: اخیاتی، عینی او علاتی. عینی هغه ته وایي چې د مور او پلار دواړو نه وي، علاتی چې د پلار نه وي او د مور نه وي، او اخیاتی چې د مور نه وي د پلار نه وي. نو دلته د اخونه وختونو نه کمې کم وروره خور مراد ده چې هغه اخیاتی یو میراتی وپات شو، او د دې میراتی نه خور یا ورور دغه شي ده پاتې شي، خو چې کوم اخیاتی نو دی له به شپږم ایسی، باقي به نور ورثو ته ورکولی کېږي. یو صورت دا شو. دویم صورت: فاین کانو اکثر من ذلک، که دا خویندورونه د یو نه زیات وو، لکه دوه دي یا درې دي، نو بیا طریقه څه ده؟ په هم شرکاو په ثلث، بیا د خویندو ورونو دپاره درېیم ایسه شوه، او باقي دوه ایسی د نورو ورثو شوې. نو بهرحال چې میراتی مړ شو، خویندې ورونه دې پاتې شو، نو یو له شپږمه شو، یو له شپږمه کوم صورت کې شوه؟ چې یو یوي، او درېیمه په هغه صورت کې شو چې د یو نه برئ، که درې یو که څلور ار سو چې درېیمه ایسه به دا وشي. خو درېیمه ایسه به هغه څنګه تقسیموي؟ برابر به تقسیموي. د دې ذکر مثل حاضر حسین قانون بنئ. په میراث کې عام قانون دارئ چې نارینه ته دوه ایسې میلاوي او زنه ته یوه میلاویږي، خو چې کله میراتی وپات شوی، نو په دې صورت کې د نارینه او زنه ته چې کوم میراث پاتې شو یې خویندو ورونو ته، نو دوی به یو شان تقسیموي، دا فرق بنئ. می پوه شوئ که نه؟ نو په این کانو که وو دا خویندې ورونه د میراتی اکثر من ذلک زیاد د یوې نه، نو په هم شرکا او دوی شریکان دي په درېیمه ایسه کې. درېیمه ایسه دی شوه، دوه ایسې د نورو ورثو شوې، خو درېیمه ایسه ته شرکا له پزي وه، یعنې دوی به یو شانې تقسیموي. پوه شوئ پې؟ د دې ذکرې مثل حاضر حسین هغه قانون بیا نه تقسیموي. من بعد وصیت یوصی بها او دین، دا جمله څلورم ځل راوړه تاکید دپاره. دې ټولو کې بار بار دقه ټکی وایي چې اول د دین خیال وساتئ، بیا د وځکه دین چې په مړي باندې، نو د هغه روح د جنت نه بندیږي، دغه پورې د مړي روح جنت ته نشي داخلې تر څو چې قرض نه اخلاص شوی. نو قرض ادایګي دا ډېره ضروري ده. او غیر مزوارین معنی کونو غیر مزوارین شی نه ضرر رسوونکي. الله چا ته ضرر نه مرسوي په میراث کې. ضرر سره ضرر کله داسې می یو مړی مري او د ثلث نه په زیات مال وصیت کوي، د دې دپاره دا ورثه مې څه شي محرومه شي، یا د وارث دپاره وصیت کوي، نو دا هم ضرر دی نور ورثو ته، یا په دې نیت وصیت کوي چې زما د دې ورثه وصه کمه شي. نو بهرحال دا ټول نیپ دې نیتونو الله وی کار نه کوي. دارنګه دین باره کې د چا ته ضرر نه رسوي، لکه مثلا د یو چا قرض پې نشته او دی د پلاني را باندې قرض دی، لکه د مقصد دا چې د پلاني څه ښېګړه وشي، نو په دروغ ولا اقرار وکړي. نو غیر مزوارین مقصد داره دی وصیت او دین کې ورثه له تکلیف مه ورکوئ. دې مړي ته الله وایي چې داسې خبر دی د خولې نه ونه وځي چې هغوی نه ورثه ته دې بیا څه رسېږي؟ ضرر رسېږي. وصیت من الله، دا وصیت دی طرفه د الله نه، الله پوه دی او صبرناک دی. تلکه حدود الله و زیره دی، مخکې احکام بیان شو. نو اوس وایي چې دې احکامو د میراث چا عمل وکړو، الله به جنتونه ورکړي. دا پورې د الله دی چا چې تعمیداري وکړه، د الله د پیغمبر د الله نه بیا نه نه باسي باغون ته چې بنګي بلاندې رمړو، د هغې نه ولې همېشه ویدی په دې کې، او دا کامیابي لویه ده. و من یعص الله و رسوله، دا تخفیف ذکر کوي د هغه چا دپاره چې هغه په دې احکامو عمل ونه کړي، لکه یو سړی میراث نه ورکوي او بیا د میراث او څه انکار هم کوي، نو دا به همیشه بیا جهنم کې. که انکار نه کوي او نه ورکوي، نو جهنم ته به ځي خو همیشه به نه وي، څه وخت وروسته بیا الله جهنم نه راوباسي. او که بیخي د میراث انکار وکړي، نو بیا به همیشه په جهنم کې، ځکه خالدن فیها وروسته وایي. و من یعص الله، څوک چې نافرماني وکړي د الله د پیغمبر، د الله زیاتی وکړي د پولو د الله نه، یدخله نارن، الله بیا ننه باسي ورته خالدن فیها. مخکې یاد کې څه و؟ خالدین فیها، خالدین صیغه د جمع وه، او دلته خالدن صیغه د مفرد ده. ولهو د لپاره عذاب مهین، عذاب سپکوونکی. واللاتياتی نفاست من نسائکم پدی کی وم حکم دے وم حکم سر حبس المتهمین چلائی پچا بانے تہمت او الزام د زنا ولگی ناغا بند کی جیل تیوار سوئی او دا اولنی حکم او دے کی دا مسئلہ بیانی چی کورن کی وساتی دیر پار چیندر پار سونے کی برکاری ونے کی حتی توفاہن الموت تر مرگ پوری او یج اللہ لہن سبیلا یا با اللہ دیر پار بل اللہ رو بل حکم راو لے دا وقتو چکل دا زانی دا پارا حکم نو نازل شوئے خو بے صورت نور کی آیتو نرال چکل شادی شدی نداغی دا پارا بے رجم دے چی غیر شادی شدی نو اتیا دوری دی نو پیل حل دا حکم اس نشترے لکا زانی داغی نا بدکاری وشی نو جیل تا غرزول داغی نشترے فگوہان پی قائم شی نو بے پی حد قائمی کی نو حد یا دوری دی یا رجم دے نو اللہ تعالیٰ چلاتو کی بیائی تستاسونا گواہان سی پدیبان اربعات منکم سلور گواہان ستاسونا اربعاتن کی دو خبری دیو دا چی پا زنا کی سلور گواہان زوری دی کت سلور نا کمی نا پا غیبانی زنا نا ثابتی ای او دویم اربعاتن چی دا طول بسی ناری نبی تک اربعاتن کی دا تیر تذکیر دا پار دا و دا سلور والا مذکری زنا باب کنی دیو نه دا مسله نور په نسبت ګرانه ده. په نورو کې دوه گواهان پکاري چې دواړه نارینه یې یا بعضې مسایلو کې یو نارینه دوه ځانه هم گواهی کولی شي او د زنا په باب کې چې دی څلور گواهان پکاري که څلور نه کمې لکه درې دوه گواهان یا درې نو هم حکم پرې نه ثابتېږي. بل دا څلور اړه به نارینه یې دی کې به زنانه نه یي. فائن شہید و کرے گواہی و خلاف عام سی کو نہ بند گئی پکورن کے ان جیل تہوار چوئی ہاتا تو پاہ نل موت دی چو پات کی دیلا مرگ او یا جل اللہ لہن یا گر جل دی پال نار نار سمن بل حکم دی بارے کی راش نہ بیروس صورت نور کی بل حکم راغلے و ولدان یاتی یانھا منکم فاذوهما مخد زانو دو بدکاری بیانو اس پدیات کی دنارینہ و دا بدکاری بیان کئی اللہ وی کنارینہ او دا غین بدکاری وشی نو دا غی حکم سرے اللہ وی پا آزو ہما آغی تا ضرر ورسوی دا ضرر تفصیل دلتا ندے شوی چا دیتا کم ضرر رسولی فاول ضرر دارا چایی تا رد بود بوای مثلا پی غورو لور کئی وانت کولو لور کئی خدا اغا وقتو چی دا زینا حکم نو نازل شوی چکره به حکم د زنا نازل شو صورت نور کې دا غین روس سو به علما اختلاف دی په مسله کې چې دای د پاره به کومه سزا ورکول کېږي. نو قران خو دې بیان نه کوي. بعض علما و چې دا به وجل کېږي به سیاستا ما باندې فرمان الله یو قول داري بدروات او قول دا غدار چې دی له تعزیر او جیل ورکول کېږي. امام شافعی رحم الله ک شادی شده رجم کیږي وک غیر شادی شده به ور دوری ور کولای کی علماء دې کې اختلاف دي. خو خدای دا چې دا مثلا مفوض زرای د امام ته هغه زمانه چې کوم امیری یا خلیفہ سلطانی قاضی هغه چې کوم سزا ول مناسب وګڼ هغه دی ورکی باج علماء دا وای نو ولدان الله یغدونا دینا چراتو کې بیا ایت استاسنا فازو هما ضرر ور سوی دي دواړو ته کدی توبه وشنه په نامه دې ټیکو مخواړه دې دی او نه قین لاله توبه قبل اون کې مهربان انما التوبه على الله للذين فدیتون کې ترغیب دې توبې ته مخکې ګناهونه بیان شو یو شرینه مثال د بدکاری ګناه شوی یا مثلا میراث په صحیح طریقه نه ورکړي نو دې تون کې ترغیب ورکړي توبې ته چې وسله توبه وباسي نه لای توبه قبلای انما التوبه يقينا قبل ذل التوبه انما التوبه معنى قبول التوبه قبل ذل التوبه فان لا بنا كسان پالي شامل کید گنا بجهارتن فنا پويسرا گنا تي وشي او بجهارتن کدي تي شعر گنانگار جاهل لي تي وسله ار قسم گنا کي نو بنيادي دير پارا پدغ ٹیم کدي سلي جاهل دی ولو کو عالم هم دی، خو دا کار یې د جهل دی نو دی هم جاهلي حسابېږي. او ثم یتوبونه بیا توبه وباسي من قریب، نږدې نږدې سما زن کدن نه مخکې توبه وباسي. نو دا کسان توبه قبلي الله پاک د یو دی الله په یو حکمت والا. وليس التوبة للذين يعملون السيئات، وسويت دو قسم خلقو توبة نقبلي يواس زنكدان تيم كسر توبة وباسي مخكن توبة نوباسي وش زنكدان شروش توبة وباسي او دريم چه وسلم مرشي لما نروستا توبة وباسي نو قبر كي توبة وباسي قيامت كي ميدان حشر كي توبة وباسي دا نقبلي نو دو قسم توبة الله ونقبلي. ولا سی توبه نشته قبلیدل د توبې دا کسان لپاره چې عمل نه کوي بعد تر دې چې راشي او دوی ته مرګ. نو قاله دی انی توبت الان یقین ما توبه ویستله وسه د مرګ کوم کې زنکدن کې توبه وباسي. وللذین یموتون او هغه کسان چې مړه شي او حالدار دی کافران یې د من نه وروسته توبه وباسي. دا کسان متیار کړی دی عذاب دردونکې. یا ایها الذین آمنوا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، دا تم حکم دی. اتم حکم په دې کې رات کوي په ظلم د جاهلیت باری. الله تعالی وي خزي میراث م ګرځوي لکه مثلا ستارو روپا چورندار دی پاتې شي، نو ته دا مې وشي دا خو زما کونډر دی واک او اختیار زما دی. نه دا دی واک او اختیار ستا نه دی، دا خپل اختیار خاوند دره. که هغه نکاح کوي او که نه کوي او که کوي چې د هر چا سره کوي، نو ته ځان میراث نشي ګرځولی. او دے کے امراد دے پا ظلم دو جاہلیت بان ذکر اسا مسائل چی بینی یو تر تا مسائل بینی یو بل تر تا جاہلیت پا ظلمون بان اللہ ردو نکی پا اگر کی دا ظلم بو چی دی با کونڈی میراس گرزا ولی دا کونڈی طول واق بار دیو دا دی با خواخوا کل بے نکاتا نپری خودلا کل بے پری خودلا چی پری بے خودا دا دی با خواخوا که زانبا پی رازی واقوا پی نوا با دی با یو چا تا پا نکاتا بانکلا بعد کونډې بیا بالکل نکاح ته نه پرېښودلې. الله وي دا ظلمونه مه کوئ چې ځانه کونډه شوه دی دا ازاده شوه، دا د خپل اختیار خاونده ده. که دا نکاح نه کوي د دې اختیار دی، که نکاح کوي نو د خاون انتخاب دا دې خپل اختیار دی. یا ایها الذین آمنوا مؤمنان حرانې تاسو چې میراث کې ویسې جانکارن په زور باندې. ولا تعزلوهن، مه بندوئ دې ځانه ولره. لتاجا بباز جماعته تموهن دا خطاب کوي خواندانو تا. وسن لا خواندان تو جانه و سزولم مکوی چو زنه تا تنگیر دیر پار چی میراسی واپس واخلی. نالله وی دا ظلم مکوا زنه دا سی متنگا و چی بیت مجبوره که او میراسی بیت آخلی. ولا تازولهن او متنگا و دی زنه و لرد لتر سبو چی واخلی تاسی بباز جماعته تموهن باز اغمار چی ورکر امی دیو تا. الا یتینا بفاش مبینا مگر کارته کوي بیا ښکاره بانی بیا ښکاره سره بد اخلاقی. یو زانه دغه بد اخلاقی کوي بیا خاوند دا کولی شي چې د هغې سره خلع وکړي او مهر ترې واړي. د ښځې د خاوند کور نه تیریږي یو مثلا بد اخلاقی کوي او دا خاوند د ښځې نه په خلع کې مهر واړي، نو د خلع په صورت کې مهر واپس اخیستلی شي او د خلع نه ماسیوا د ځانه نه مهر اخیستل ناروا دي. وعاشروهن، الله وایي ژوند تېروي دی سره په ښه طریقه باندې ښه ژوندارې. ځانه سه بد اخلاقي مه کوه، کنځلو ته مه کوه، دارنګې واړ ته کول مه ورکوه. که خاوند که خادم ته ضرورت وي نو خادم به ولهم ګوري. دا د ځانه وو حقوق دي په نارینه وو باندې او دې ته معاشره بالمعروف وایي. وعاشروهن، ژوند تېروي دی سه په ښه طریقه، یعنې بیخي وینځې ته مه جوړوئ چې بیخي وینځې د ځانه ونه جوړې شي. فاین کرهتموهن په اسان تکرهو شیئن واجر الله فی خیرا کثیرا، او که الله یو ځانه دې خوښه نه وي نو کېدای شي په دې ځانه کې الله ډېر خیر وار شي، ډېر خیر سره الله ته نیکمل اولاد درکړي. پاین کاری تم ہن نکتا سے بات گنی سا نہ ولرا نظر تا سے بات گنی یو شین را گر زونے بندا دیک خیر دیر. وای نرا تم استبدال زوجین مکان زوجین واتے تم ہداهن نقن طورا. اللہ وی کہ شرط بے منی کا کول غواڑی نو ندی خزینا دی زڑی خزینا مار واپس نشي اخستلې، او مار واپس یا اخستل دا دوی ظلم دی د ځان او سره. نو وای نه راتلم تاسو یې راځي د بدلولو دی وی ځان په ځای د بلې باندې یو بیبي بدلې سمانه طلاق ولورکې او ځان نه بل خزه کې واتیت عمر کریم هداهن یویر دی ته قینتوار ډیر مال، قینتوار خزانه ډیر مال. پنا تا خو زما خلی من هر دی مهر نشین یو شی لره مارتی واپس ما اخله. اتا خو نه تاسو اخله دی له بهتانن په دروغو باندې ګونه ښکار باندې سمانه دا خو دروغ دی، دروغ داری ته دی ځان ته باندې جوړی چل دا بد اخلاقه ده، بد اخلاقی را سکی نو تلاقوم یو دا مهر تی اخلم. او و اسم مبین اخکار گناه دین اخکار ظلم دی، یو زانه دا ساس کور کی وقت شوی دی اغیر دی مهر ور کلی او تا تی دقا مهر واپس اخلین، اللہ وی دا دروغم دی او دا اخکار گناه ام دا. رایات حاصل داره چه بغیر دخولی نه دا زانه نه مهر واپس نشی اخستلی. و که پتا خوزونه اللہ وی دا مهر تی تا پا کم دلیل بیر تا اخلی، ځکه چې دی زانه او تستاسو رسیدل شوی دی، یعنی دی سه نزیکات شوی یا دی سه خلوات شوی دی، نو سبب د مهر موجود شوی دی. ځکه دا قانون دی چې زانه سه خلوات وشي یا نزیکات وشي نو بیا ټول مهر د هغې لازمي ګرتا باندې، نو سبب د مهر موجود شوی نو مهر دی ولې واپس اخلی. دویم واخذ امین کو مثال زنانه استانه وعدې اخیستي چې ښه ژوند به تېرو، د ښه ژوند دا تقاضا نه ده چې د هغې نه مهر بیرته واپس اخلی. وکای بتا خوجون سرنگ الله وی تاسې اخلی دی مهر لره او رسیدل کړي بعض تاسې بعضې نورو ته، رسیدل نه مراد سه نزدیکت او خلوت دی. واخذنا خصه زانه و منکم ستاسو نه میثاقا غلیظا وعده کلکه، ځکه د نکاح په زمن کې دا خبرې دي چې د یو به سره به ښه ژوند تېرو، نو د ښه ژوند دا تقاضا ده چې مهر واپس واخیستلی شي. ولا تنکحوا ما نکح اباؤکم من النساء الا ما قد سلف، لیکن اهم حکم ذکر کوي، د اهم حکم دا دی چې د ناسکه میندو سه نکاحونه مه کوئ. دا د خپل مشرانو بېعزتي ده، د خپل پلار بېعزتي ده چې ستا ناسکه مور ده او پلار دې وپاس شوی یا پلار دې له طلاق ورکړي او بیا ته په نکاح اخلي، او دې کې مرد دی پهغه ظلم د جاهلیت باندې. جاهلیت کې به داسې کېدله چې د یو چا ناسکه مور به پلار بې وپاس شو یا به له پلار طلاق ورکړه، نو دغه ناسکه مور یې په نکاح اخیستله. نو الله وایي ناسکه میندې په نکاحونو مالی الا ما قد سلف، که مخکې چا دا کار کړی د جاهلیت په زمانه کې هغه بېله خبره ده، خو دې نه وروسته دا کار ناروا دی. ولا تنکحوا نکاح مکه و دا سره چې نکاح یې وسه کړي ستاسې پلارانو د زانو نه الا ما قد سلف، مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي. انه کان پاشن، یقینا دا بهایی ده، بهایی ولې ده؟ ځکه ناسکه مور د خپلې مور په شان دی. و مقتن غصه ده، په دې الله غصه کېږي. و سا سبیل او ډېره بده لار ده. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، په دې یاد کې دیارلس قسم محرمات بیانوي. یو قسم زانه خو مخکې بیان شولې چې ناسکه میندو سه نکاح ناروا ده، اوس نور دیارلس قسمه زنانه ذکر کوي چې دېو سه نکاحونه سری حرام دي. حرمت الله، حرام شوي تاسو باندې میندې ستاسې د خپلې مور او نیا سه نکاح حرامه ده. و بناتکم، نونه ستاسې میندې نونه بیا خویندې، سلورم سلوریانې، پنځم ماسیګانې، او شپږم ریرې، اووم فرضیې ذکر کوي، اتم رضایی میندې ذکر کوي، نهم رضایی خویندې ذکر کوي، او لسم چې دی دا خواخانې ذکر کوي، یولسمه پرکټۍ ذکر کوي، او دولسمه نګیندې ذکر کوي، دیارلسم جمع بین الاختین. نو دا دیارلس قسمه زنانه دي چې دې سه نکاحونه حرام دي. او دې سه نکاحونه ولې حرام دي؟ د هغې وجه داره چې کله په نکاحونو کې حساب کتاب راځي، کله کې خبره طلاقو ته مرسي، نو د دې سره بیا غاصدرحمي خرابېږي، متاثره کېږي. ځکه چې دیو سره نکاح وکړي او شاله لانجه جوړه شي، حساب کتاب ته ضرورت شي، طلاق ته ضرورت شي، داسې رحمی پرې متاثره کیږي. په دې وجه دیو سره نکاح حرام ده. الله حرام کړی شي تاسو باندې میندې ستاسې، نون ستاسې، خویندې ستاسې، عماتکم ستاسې تروریانې. عمات د پلارانو خویندو ته ویلی کیږي، و خالاتکم ستاسې تروریانې. دیر دوار تا منگا تروریانی و عمات او خالات، و عمات او تروریانی چه دپلار خویندی، او خالات او تروریانی چه اگه دمور خویندی. کتا خالو کتا سوی ماسیگانی تاوی. و بنات الاخی وریری، و بنات الاختی او خورزی، وریری او خورزی او دلی و نونا، تا طول بده که داخل دی. و امهات و کمولاتی و من استاسی اگه ارزوان کنشتای درکره تاوستا رضای مندی. و اخواتکم استاس خویندې د رضاعت نه رضای خور، و امهات نسائکم میندې د بیبیانو ستاسې مراد څه دي؟ خواښانې. و ربایبکم اللاتی پرکټۍ ستاسې هغه پی حجورکم ستاسو په غیږو کې، یعنې ستاسې په پالنه کې. من نسائکم اللاتی د هغه ځانو نه دخلتم بهن، تاسو کوروالی کړی د هغوی سره. یو زانه سری نکاح وکړه او د دې زانه د بل خاون نه لور ده، نو دغه ته پرکټۍ وي، د دې پرکټۍ سې نکاح سره حرام ده. خو دا اله چې کورواله سه شوی په علم تکونو داخلتم بینا، کورواله نه یې کړی، نو فلا جنا علیکم، نشته ګناه تاسې باندې. مثال دی، ښځې له طلاق ورکړه، نو وروسته بیا دغه پرکټۍ سې نکاح کولی شي. و حلائل ابنائکم بیبیانې د زامنو ستاسې بیبیانی زامن سوگ دین گیندی نگور سے نکاح حرام ده. خو الذین من اصلابکم اغا زامن چی آساد و شاگان نیخپل جویری که متبنی ده متبنا خستا نگور نوی لیکی پردی لک دیوتی پا زیوری ونی سی نداغی بی بیستا نگور کی گی نا که دغا خاونی و پاد شی نتو سبی نکاح کولش یا طلاق ورگی تو سبی نکاح کولش. و انتجمو بین نختینی او بلدا تا جمعواله کوئی ما بند دو خویندو کې دو خویندو سې نکاح کول په یو ځل باندې دا سری نارواری، ان که یو پات شي نه د دویمې سې نکاح کولی شي. او الا ما قص سلف، دا ذکر کوي د جاهلیت کې دا طریقه وه چې هغوی به جمع بین الاختین کوله. دا دیس پورې څوارلس محرمات بیان شو، خو د دوو سې الا ما قص سلف ذکر کو، لکه د ناسکه میندو سې الا ما قص سلف ویلی وو، او د جمع بین نقطین سیم الا ما قصلب ذکر کو، ځکه جاهلیت کې هغوی به دا دوه قسمه نکاحونه کول. د دې نورو محرماتو د جاهلیت په زمانه کې هم خلق قائله وو، خو د دې دوه قسمه محرماتو نه وو قائله. لکه هغوی به د ناسکه میندو سې نکاحونه کول، جمع بین نقطین به یې کوله، نو دا الا ما قصلب ټکی ذکر دی سر راوړ. ان الله یقین الله پاک دی بخښونکی او مهربانه. والمحصنات من النساء دا سلسم قسم ذکر کئی چې دیو سم نکاح حرام ده. سلسم قسم کمی زنانه دی چې آد خاون والای خاون دی داوی سم نکاح کول دا حرام دی. او محصنات لپس دری مانا را گانی رازی، محصنات مانا خاون والا دکل تا دا مانا مراد ده، دوی محصنات مانا اصیلی روست براشی. سو من لم يحسن منكم طولا ايان كه المحصنات، انت محصنات مراد اصلي مراد دي. او دريم محصنات معنا پاکي، لکه روسته براشي محصنات غير مسافحات. د محصنات دي ترجمه دي خاون والا اصلي زنان او پاکي زنانه. دلته اول معنا مراد چې ول محصنات او خاون والا زنانه ونه، مگر چې مالکاني کي لاسونه ساسي كتاب الله لیک دن نه لپاره سبحانه هل لكم حلال تاسو ما ورا ذلكم ما سوا د زنانهونه. د سوال اس کې محرمات بیان شو، دین ما شو نور زانو سني کاونه سري حلال دي. ان تاسو ته تاسو ته په خپل مال نو باندې مال نه لټو سم نه مہر ور کوي. او محسن نشي نکاح کوونکی غیر مسافین نه بدکاری کوونکی. فمستم تاتم به منهن، او تاسو پیدا والی پا غصد دی زانونا پیدا واخلی، پیدا سرا زانه سنی زکات وکی یا خلوت وکی، نفعاتهن نوار کې دی او ته دی او مہرون خپل مقرراتیه سره فدلانه ولا جنا علیکم فیما تراجعتم به من بعد الفریضه. د دې جملې مقصد داري چې کله مہر مقرر شي نو په مہر کې خاوند رو سجارت کولای شي. مثال یو لاک روپۍ مہر دی نو دې یو نیم لاک شي ورکولای په خوشی سره، او زانه دا کولای شي مہر کم کی. لکه زانه یو لاک مہر دی خو ماته کم راکه 50,000 روپۍ راکه، نو په مہر کې وروسته کمې زیاتې کول په رضا سره دا جایز دی. ولا جنا علیکم چې ګناه تاسو باندې په هغه کې تاسو راځي شي په هغې باندې وروسته د مقررتیا نه یقینا پاک دی، په یو حکمت والا. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، په دې کې ترغیب دی چې د مینځو سره نکاح وکړي، او د دې دوه وجې بیانوي. یو دا چې دې کې ایمان شته، ولا اعلم من فتياتكم المؤمنات او بعضكم من بعض. نو یو دا چې دې کې ایمان دی، یو وینځه ده مؤمنه ده نکاح شو وکړه ولی ایمان پکې لري. دویم بعضكم من بعض، دام ساو شانته انسانان دي، او دې کې ردم ده په عربو باندې. د عربو دا قانونو چې هغوی به د وینځو د نکاح نه نفرت کاوه، نو الله چې کله ضرورت وي نو د وینځو د نکاح نه نفرت مه کوه، نکاح ورسه وکړه. بل آیات کې دې خبرې ته اشاره ده چې کله د اصلي وسع کې نو خله ده چې د وینځو سره نکاح ونه کړي، دا اصلي د نکاح وسع کېږي. لکه مثال په طور باندې دا اصلي په مهر باندې 2,00,000 خرچه راځي، او ته مهر شې ادا کولی، نو خله ده چې د اصلي سره نکاح وکړي. هغه که وسع نه وي دغه 2,00,000 خرچه نه شې ادا کولی. په وینځه مثلا 50,000 روپۍ خرچه راځي، 50,000 شې ادا کولی، نو بیا د وینځو سره نکاح وکړه. نو ښه داره چې د اصلي د نکاح وسع کېږي، د وینځې سره نکاح ونه کړي، او د هغې وجه داره چې بیا اولاد غلامان کېږي. د دې وینځې نه چې ستا کوم بچي پیدا شي هغه بیا غلامان کېږي. نو دې وجه باندې ښه داره چې د وینځو سره نکاح او د ضرورت په ټیم کې ورسره نکاح کولی شئ. دا ومن لم یستطع، دا شرط دې ده چې چا وس نه کوي د طاقت چې نکاح وکړي د اصلي مؤمنانو سره. نو په مما ملکت ایمانکم معنی د وینځو به نکاح وکړي. نو بهرحال دا شرط دا د استحباب د پاره دی، دا حنفي مذهب دی مسله کې داري. اگر چې شوافی دا شرط دغه د پاره وایي، که مثال دا شی د نکاح وسته وایي کېدلی وي چې سبیا نه کې هغه وایي، خو احناف وایي چې دا شرط د څه د پاره دی؟ دا د ابزریت د پاره دی. یعنی غوره دا ده چې که دا شیلې وسته کېدلی وي چې نکاح مه کوه، که دا وینځه نکاح وکړي نو جایز ده خو ښه نه ده. او شوافی څه وایي؟ هغه وایي چې بالکل جایز نه ده. ومن لم یستطع چا چې وزن کې سا نو طاقت د نکاح وکړي د اصلو مؤمنانو سره، ته محصنات مناسلي چې مؤمنان یې په مما ملکت نکاح وکړي، چې مالکان یې ستاسو ښي لاسونه وینځي. من فتیاتکم المؤمنات، دا وینځه ستاسو چې مؤمنانو دي. والله اعلم بایمانکم، الله پوهه دی ستاسو په ایمان باندې. یعنی دې ایمان ظاهرا وینځه مؤمنه ده، نور د باطن علم خو الله ته دی، خو ظاهرا مؤمنه ده، نو ځکه نکاح ورسره کولی شي. او بعضکم بعض ساهنه بعضې نور نه دي، بعضې د بعضو نور نه دي. څه معنی؟ یعنی یو شان انسانان یې وایي. فان کې هن نکاح ورسره وکوي خو بإذن اهلهن، په اجازې د مالکانو سره. مالک نه به اجازت غواړي، پردی وینځه ده، د خپلې وینځې څخه خو نکاح نه کېږي، او د پردی وینځې څخه نکاح کېږي. او چې د پردی وینځې څخه نکاح کوي نو د مالک نه به اجازت غواړي، دغه د اجازت نه بغیر هم نشي کولی. واتهنه ورکوي ته دي عمرونه په ښه طریقه باندې، محصنات شي پاک دامنې. دلته محصنات معنی سره پاک دامنې هغه درېمه معنی شوه. غیر مسافحان، نه بدکاري کوونکي. ولا متخذات اخدان، نه نیونکي پټ یارانو لرا. مسافحات او متخذات کې دا فرق دی. مسافه چې ښکاره بدکاری کوي، او متخذات چې پټه بدکاری کوي. فایزا احسن، نکړه چې خاون ولا شي وینځه نکاح وکړه، نو پاینه ته نه کړی راتلو کو به هی باندې فالهن، په دې باندې نصف مال المحصنات، نیم د اغه چې د فاصله باندې مل عذابې د عذاب نه د حد نه. د دې جملو مقصد داري چې کله وینځه ده او وادي وکړو او د واده نه وروسته تې بېهایي وشوله نو بیا دې دپاره څه دی نیم حد دی. د اصلي حد څومره وو؟ د اصلي دپاره حد سل دوري دي. د وینځې دپاره به حد څومره وي؟ 50 دوري به وي که شادي شده وي او که غیر شادي شده وي. د دې دپاره رجم نشته. نو د اصلي او د وینځې دوه فرقونه شي. یو فرق یې دا شو چې د اصلي دپاره رجم شته چې کله شادي شده وي، او وینځه اگر که شادي شده وي خو رجم را نشته. او دین د اصل لپاره حد چې سل دوری دی، او د وینځې لپاره 50 دوری دی. ذالک دا نکاح د وینځ سره یمن خشیه لعنته، دا چانه دی چې یریږي د بدکاری نه ستاسو نه. یو سړی په ځان د بدکاری او د زینا نه یریږي او د اصلي وسې نه کېږي، نو بیا دې د وینځ نکاح وکړي. وان تاسو ورک تاسو صبر وکړئ د نکاح د وینځونه، نو خیر لکم، دا به ډېر غوره ستاسو دپاره. الله وایي ښه دا ده چې د وینځې نکاح مه کوه. البته ضرورت په وخت کې نکاح کولی شئ، خو ښه دا ده چې ځان کلک یې او نکاح ورسره ونه کړي. او ولې ځکه چې اولاد به غلامان ګرځي. والله غفور، الله بښونکی دی، مهربانه دی. یرید الله لیبین لکم، دا ترغیب دی مخکې احکامو ته. مخکې احکام بیان شو، نو الله اوس ترغیب ورکوي. یو دا چې دا واضح احکام دي، دین دا د مخکنو نیکانو طریقه ده. بل د دې په منلو د الله مهرباني راځي. یرید الله اراده د الله پاشي بیانو کې تاسو ته وښي تاسو ته طریقې دا کسانو چې مخکې ستاسو الله مهرباني وکړي. تاسو باندې الله پوهې دی او حکمت والا دی. والله یرید ان یتوب علیکم، دا به ترغیب ورکوي او دې ته اشاره کوي چې الله کوم حکمونه را لېږلي په هغه کې آساني ده. او چې د الله طرف نه خلکو د ځانه کوم څه جوړ کړي دي، الله یې په دې کې ډېر غټ میلان دی او نقصان پکې دی. والله یرید الله پاک اراده لري ایتوب علیکم، چې مهرباني تاسو باندې اراده لري هغه کسان چې تابعداري کوي د خواهشاتو. ان تمیلو تاسو کاږه شئ په کږېدلو لویو سره. یرید الله دا دریم ترغیب دی چې د الله په حکمونو کې آساني ده، ځکه انسان کمزور الله پیدا کړی. نو د ګرانو احکامو چې دی برداشت شي کولی. یرید الله اراده لري الله پاک چې آساني راولي. الله تاسې باندې خلق الانسانو، او پیدا شوی دی انسان ضعیفن و خلقه و کلیله دی، ځکه انسان پیدا شوی کمزور دی. نو څه معنا؟ انسان کمزور دی، نو الله چې کوم احکام را لېږلي دا ټول انسان د کمزوری ته الله کتلي او د هغې مناسب احکام یې را لېږلي. نو ځکه دین اسلام د ټولو دینونو نه غوره دی. په دې وجه باندې چې په دین اسلام کې کوم احکام دي، دا ټول د انسان د حالت سره برابر دي. الله ته د انسانانو دا کمزوري معلومه ده، نو د هغې د کمزورۍ په اندازه باندې الله سان حکمونه را لېږلي دي. زيد الله بني بس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.